Je čas dnešním dnem s Bohem dát dítěti, co jsem byl, Bůh, co se k snu upíná. Čas není, to z mě utíká, nám se vysmívá, a je dětství mé dívky krásné, ty svoje malé. Už nejsem malý, to je jen zdání, s Bohem buďte časy šťastní.